ใจของเรานี่ถ้าความมั่นคงอยู่ในหลักของศีลธรรมมั่นคงอยู่ในหลักของสติธรรมปัญญาธรรมจะเป็นอันตรายแก่เราไม่ได้จะเป็นอันตรายแก่จิตใจของเราไม่ได้เพราะสติธรรมสมาธิปัญญาธรรมมีแต่ที่จะให้ความปลอดภัยแก่ใจของเราอย่างเดียวสติธรรมก็ให้ความปลอดภัยสมาธิธรรมก็ให้ความปลอดภัยปัญญาธรรมก็ให้ความปลอดภัยป้องกันภัยป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นสรุปแล้วภัยอันตรายไม่มีในเมื่อมีสติธรรมปัญญาธรรมประจำอยู่ในจิตในใจใจว่างจากสติธรรมใจไม่ปลอดภัยภัยได้เกิดขึ้นแล้วอันตรายได้เกิดขึ้นแล้วในขณะที่ใจขาดสติธรรมนั้นใจไม่มีสมาธิธรรมอันตรายได้เกิดขึ้นแล้วที่ใจใจไม่มีปัญญาธรรมใจก็มีอันตรายอยู่แล้วในขณะที่ใจขาดสติสมาธิปัญญาใจเป็นอันตรายแก่ใจเองทำไมใจจึงเป็นอันตรายแก่ใจเราเพราะข้าศึกโตกิเลสมันแฝงเข้าไปทันทีในขณะที่ใจขาดสติในเมื่อใจไม่มีสมาธิใจไม่มีปัญญาใจทั้งใจกลายเป็นประเทศชาติของกิเลสไปกลายเป็นใจของกิเลสไปกิเลสอยู่ที่ไหนเป็นอันตรายที่นั้นเหมือนกับไฟเผาที่ไหนไม่มีเหลือจะเผาบ้านไม้จะเผาบ้านตึกจะเผาป่ากี่ตารางกิโลต่างกันกี่ตารางร้อยตารางกิโลไม่เหลือในเมื่อไฟอยู่ในจิตในใจและใจจะปลอดภัยได้ยังไงข้าศึกอยู่ในจิตในใจก็มีแต่ที่จะประหารประหารเท่านั้นถ้าหากว่าเขาเป็นข้าศึกเข้ามาถึงจิตถึงใจของฝ่ายตรงกันข้ามถึงบ้านถึงช่องของฝ่ายตรงกันข้ามเขาทำทุกอย่างในลักษณะที่เป็นข้าศึกต่อกันจึงว่าอะไรที่จะเป็นไปเพื่อความร่มเย็นแก่ใจให้พากันทำให้ยิ่งในเมื่อมีความร่มเย็นแล้วอยู่ในป่าก็มีความสุขอยู่กับบ้านก็มีความสุขอยู่ตรงไหนมีความสุขตรงนั้นเหมือนกับป่าไม้ต้นไม้ที่ไม่มีความร้อนเข้าไปเผาที่ไม่มีฟืนมีไฟลุกลามเข้าไปได้ป่าตรงไหนก็ร่มเย็นป่าตรงไหนก็ชุ่มชื้นเขียวชอุ่มงดงามเพราะไม่มีความร้อนไม่มีฟืนมีไฟเข้าไปเผาเข้าไปแผดเผาข้อปฏิบัติที่ทำให้เกิดสติก็คือสติอะไรถ้าไม่เกิดสติอะไรถ้าไม่มีสติก็คือสติ อะไรจะทำให้เกิดสมาธิก็คือสติอะไรที่จะทำให้เกิดปัญญาก็คือสติอะไรจะทำให้เกิดขึ้นคำว่าศีลธรรมก็คือสติอะไรที่จะทำให้เจ่มแจ้งในสัจธรรมเจ่มแจ้งในอริยสัจธรรมก็คือสติอะไรจะทำให้เจ่มแจ้งทำให้แจ้งชัดนี่ในไตรลักษณ์คำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาก็คือสติอะไรจะทำให้ใจมีสติก็คือสติอะไรจะทำให้สติแก่กล้าก็คือสติอะไรที่จะทำให้ใจมีสติเป็นมหาสตินี่ก็คือสติจึงให้มีสติทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนคำว่านอนนี่ไม่ใช่นอนหลับนอนตื่นขณะที่ยังไม่หลับให้มีสติมีสติจนกระทั่งหลับไปตื่นก็มีสติขึ้นมาแทนตื่นก็มีสติขึ้นมาแทนทันทีถ้าก็ตื่นไม่มีสติกิเลสมันเข้ามาแทนตื่นสติจิตว่างจากสตินี่กิเลสมันเข้ามาแซงเข้ามาทันทีในเมื่อจิตขาดสติในขณะใดเดินโยงกลมมีสติทุกก้าวขาที่ก้าวไปเดินไปตรงไหนมีสติจะปัดจะกวาดจะเช็ดจะถูข้อวัดใดๆให้มีสติลั่นล่างบาทล่างพกเช็ดบาทเอาบาทเข้าถุงให้มีสติรับประทานอาหารฉันเข้าฉันอาหารนี่ให้มีสติให้มีสติทุกคำกลืนให้มีสติทุกคำข้าวให้มีสติทุกคำทุกใช่คำที่เคี้ยวคำที่เคี้ยวที่เคี้ยวที่เคี้ยวให้มีสติมีสติในการเดินไปบิณฑบาตเดินไปมีสตินับตั้งแต่ยกบาตรนับตั้งแต่คลุมผ้านับตั้งแต่ยกบาตรนับแต่ก้าวออกจนกระทั่งถึงจุดจนกระทั่งกลับมาให้มีสติอะไรทำให้เรามีสติก็คือสติอะไรทำให้มีสติเป็นมหาสติก็คือสติอะไรทำให้เรามีสมาธิก็คือสติอะไรที่จะทำให้เรามีปัญญาคือสติอะไรที่จะทำให้กิเลสตัณหาอาสวะภายในจิตในใจของเราหมดไปก็คือสติในเมื่อสติมีแล้วศีลสมบูรณ์ในเมื่อมีสติดีแล้วสมาธิก็แน่นหนาในเมื่อมีสติดีแล้วปัญญาก็เป็นมหาสติมหาปัญญาขึ้นมาทำอะไรให้มีสติพูดอะไรให้มีสติกินอะไรให้มีสติถ่ายอะไรให้มีสติมีสติทั้งนั้นสติเป็นการเริ่มต้นแต่หากว่าเริ่มไม่มีการเริ่มต้นแล้วต้นไม้มันไม่มีโคนลำต้นมันจะเกิดขึ้นไม่ลำต้นจะเกิดขึ้นไม่ได้ ต้นไม้ไม่มีคนไม่มีรากนี่มึงก็เอายอดไม้มาปลูกมีแต่ตายก็ตายต้องการมรรคต้องการผลนี่ปรารถนาแต่มรรคแต่ผลสติศีลไม่สนสติไม่สนศีลไม่สนสมาธินี่เป็นทางออกไม่ใช่ทางวิปัสสนาใช่ไม่ได้ผู้มีสติเจริญทุกเมื่อผู้ไม่มีสติทุกขณะมีแต่เท่าหลังมีแต่ที่จะเสื่อมพุทธพจน์พุทธคาถาที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ผู้มีสติมีแต่ความเจริญทุกเมื่อทุกขณะขาดสติเมื่อไรเสื่อมทันทีมันเสื่อมมันจึงขาดสติมันเสื่อมแล้วมันยังขาดสติในเมื่อจิตที่เสื่อมจิตขาดสตินี่เหมือนกับเขื่อนที่กั้นมันทะลุเขื่อนที่กั้นทะลุเขื่อนที่กั้นทะลุแล้วน้ำในเขื่อนมันในมันพุ่งมาไหลมาตามช่องที่ทะลุนั่นเป็นยังไงมันทันทีที่มีช่องทันทีที่มีที่ทะลุนั้นพุ่งปุ๊ดออกไปทีเดียวหาตั้งสติสติในการทุกอิริยาบถจะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนจะทำอะไรทำอะไรทำอะไรทำอะไรทำทั้งกายทำทั้งคำพูดทำทั้งจิตใจมีสติทั้งนั้นหัดอย่างนี้เป็นข้อปฏิบัติหัดอย่างนี้เป็นการเดินทางตามพระพุทธเจ้าสัมมาสติสัมมาสติพระพุทธเจ้าเดินทางนี้เป็นเส้นทางเดินที่ตรงที่ชอบใครต้องการถึงจุดหมายเป้าหมายที่พระพุทธเจ้าตั้งเอาไว้พระพุทธเจ้าทรงถึงนี่ก็พากันเดินไปทางที่พระพุทธเจ้าเดินคือสัมมาสติจะขาขวาก้าวไปก็มีสติขาซ้ายก้าวไปก็มีสติจะก้าวเร็วก้าวช้ามีสติมีสติสมาธิก็มีสติศีลก็สมบูรณ์มีสติความรอบรู้ในขณะนั้นมันก็รอบรู้ความรอบรู้อันเกิดจากขณะที่มีสตินั้นนี่เป็นธรรมเครื่องนำออกทั้งนั้นเป็นธรรมเครื่องนำออกความรอบรู้ขาดสติเป็นธรรมเครื่องนำเข้ารั่วไหลเข้ามาความโลภความโกรธความหลงหลั่งไหลเข้ามาเผาจิตเผาใจรวมอยู่ในจิตในใจแล้วเหมือนกับไฟไม่เลือกใจของชาวบ้านใจของวัดชาววัดใจของนักบวชในเมื่อไม่มีสติเป็นกำแพงเครื่องกั้นความโลภความโกรธความหลงมันไหลเข้ามามันไม่เลือกโกนผมใหม่ๆโกนผมกับผมเก่าๆนักบวชใหม่นักบวชเก่าสบายมากเพราะกิเลสมันไม่ขึ้นอยู่กับโกนผมใหม่ผมเก่ามันไม่ขึ้นกับบวชนานบวชไม่นาน มันเป็นของใหม่ตลอดเวลาก ิเลสมันไม่ได้เป็นของเก่าทุกที มันใหม่เอี่ยมใหม่เอี่ยมใหม่เป็นของใหม่ตลอดเวลา ทั้งที่ของเก่าซ้ำๆซากๆแต่มันก็กลายเป็นของใหม่ขึ้นมา จึงว่าคำว่ากิเลสมันเก่าไม่เป็น ตั้งแต่มีโลกตั้งแต่มีสัตว์ก็กิเลสอันเดียว เก่าจริงก็ทั้งไม่เก่าเก่าจริงก็ทั้งเก่าไม่เป็นในที่สุดก็กลายเป็นของใหม่เอี่ยมอยู่ตลอดเวลาเกิดขึ้นขณะใดเกิดขึ้นขณะใดเกิดขึ้นขณะใดเป็นของใหม่ทั้งนั้น เกิดขึ้นได้เพราะอะไรก็เพราะใจว่างจากสติธรรมใจว่างจากสติธรรมศีลก็ไม่มีความสำรวมไม่มีความระมัดระวังไม่มีสมาธิก็ไม่มีปัญญาก็ปัญญาอย่างที่จะแสวงหาไม่จะเป็นว่าเป็นไม่ใช่เป็นปัญญาที่จะนำออกเป็นปัญญาที่แสวงหาก็เป็นเครื่องมือของกิเลสนั่นเองปัญญาแสวงหาเป็นเครื่องมือของกิเลสปัญญาที่เป็นการนำออกต้องเป็นปัญญาที่สมบูรณ์โดยสติสมาธิธรรมและเป็นปัญญาที่นำออกเป็นปัญญาที่ขัดเกลาเป็นปัญญาที่ซักฟอกถอนจึงว่าสติจึงมีความสำคัญอันดับหนึ่งในหลักของการปฏิบัติวันหนึ่งเราขาดสติกี่ครั้งวันหนึ่งเราขาดสติกี่ครั้งไม่ต้องให้ใครมาถามเราเราเนี่ยถามเราเองถามทุกวันถามทุกวันหรือว่าวันเดียววันนี้เอาวันเดียวเนี่ยไม่ถึงกลางคืนหรอกเราขาดสติกี่ครั้งตั้งแต่เช้ามาหาค่ำเราขาดสติกี่ครั้งชั่วโมงหนึ่งเราขาดสติบ้างหรือเปล่านั่งสมาธิประมาณชั่วโมงครึ่งหรือว่าจะหาสิบนาทีสี่สิบนาทีหรือชั่วโมงสองชั่วโมงก็ช่างเราขาดสติบางเรื่องบางเรื่องฝึกสติกันหัดไม่ให้ขาดสติอย่าไปพุ่งมุ่งเพื่ออย่าไม่ต้องไปมุ่งเพื่อความสงบสบายสงบสงบสบายนี่ปีโตวิจารปีติสุขเอ้ยเอกกตาอะไรนี่ไม่ต้องไปเพิ่งไปคิดถึงไม่ให้ขาดสติไม่ให้ขาดสติไม่ให้ขาดสติไม่ให้ขาดสตินี่เขาเป็นวิตกวิตกวิจารปีติมันหักเป็นขึ้นมาเองโดยไม่ต้องไปคิดถึงให้มีสติวิตกวิจารวิจารปีติมันหักเป็นในเมื่อมีการกระทำสติให้มากพอถ้าไม่สนใจในการทำสติต้องการมีวิตกต้องการมีวิจารต้องมีการมีปีติมีสุขละมันก็ได้แต่ความต้องการแต่เขาว่าวิตกวิจารนะมันไม่เป็นอัตเป็นธรรมให้กลายเป็นวิจารอะไรก็ไม่รู้ตามดักกิเลสมันจะไปวิจัยให้ชี้ยังไงก็ไปสนตามมันนะถ้าหากว่าไม่มีสติสอนเราเองเป็นการสอนที่ถูกต้องเทศเราเองเป็นนักเทศที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องนักเทศสอนเราเองเป็นนักเทศที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องสรรเสริญจึงว่าเราต้องเทศเราเองเราต้องสอนเราเองจะคอยให้คนอื่นสอนคนให้คนอื่นมาเทศ พระพุทธเจ้าเทศเราไม่ได้พระพุทธเจ้าโปรดเราไม่ได้ ให้สอนเราเอง ให้เตือนเราเองสอนเราให้มีสติสอนเราให้ทุกอย่างให้มีการรับผิดชอบในหน้าที่ที่พระพุทธเจ้ามอบหมายให้พระพุทธเจ้ามอบหมายอะไรมอบหมายให้เรามีสติคำว่าศีลศีลคือความสำรวมก่อสติเป็นธรรมเครื่องสำรวมจึงว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้ามอบหมายให้เราทำก็คือให้เรามีสตินั่นเองในเมื่อมีสติแล้วมีความเจริญอยู่เสมอศีลก็เจริญสมาธิก็เจริญปัญญาก็เจริญจิตใจเจริญขึ้นกิเลสมันก็ลดน้อยลงไปจิตใจมันเจริญสมบูรณ์เต็มที่กิเลสตัณหาจะอยู่ตรงไหนจิตใจที่เจริญเต็มที่กิเลสตัณหามันอยู่ไม่ได้นี่จึงว่าให้มีสติจิตใจของเราเนี่ยจะมีแต่จะเจริญขึ้นเหมือนกับสัตว์ป่าความเจริญของบ้านเมืองอยู่ตรงไหนสัตว์ป่าอยู่ไม่ได้ทั้งที่เป็นป่าช้าให้ป่าช้างป่าเสือแต่ในเมื่อความเจริญมีขึ้นเกิดขึ้นนะสัตว์เหล่านั้นเป็นสัตว์ป่าอยู่ไม่ได้จิตใจที่เจริญแล้วก็เหมือนกันไม่ใช่ประเทศชาติของกิเลสตัณหาไม่ใช่เรือนรังที่อยู่ของกิเลสตัณหาเพราะเป็นที่อยู่ของธรรมสัตว์ชนิดใดๆอยู่ไม่ได้คำว่าสัตว์อยู่ไม่ได้กิเลสเป็นของป่าของเถื่อนให้พากันมีสติให้พากันทำสติให้พากันตั้งสติไม่ให้หลงไม่ให้ลืมไม่ให้หลงไม่ให้หลงไม่ให้หลงไม่ให้หลงมีสติมีสติมีสติภาวนาพุทโธหรือไม่ภาวนาพุทโธภาวนาหรือบริกรรมอะไรหรือไม่ต้องบริกรรมก็ได้เอาคำว่ามีสติมีสติมีสติมีสติจะบริกรรมมีสติหรือไม่บริกรรมมีสติแต่ทำเราให้มีสติทำเราให้มีสติทำเราให้มีสติทำเราให้มีสติให้ติดต่ออยู่อย่างนั้นแล้วสมาธิจะเกิดขึ้นในการที่จิตของเรามีสตินั้นทำไมสมาธิจึงเกิดขึ้นไม่ต้องบริกรรมเราไม่ต้องกำหนดอะไรมันเกิดขึ้นได้ถ้าหากว่าการกระทำพอการกระทำไม่พอจะบริกรรมอะไรเนี่ยมันก็ไม่เป็นให้ในเมื่อสติมันไม่พอสติไม่มีขาดสมาธิเขาหัดสติหัดสติหัดสติหัดให้มีสติหัดให้มีสติหัดให้มีสติต้องไปปรารถนาสมาธิไม่ต้องไปปรารถนาปัญญาไม่ต้องไปปรารถนาวิชาความรู้อะไรปลูกต้นไม้ขุดหลุมซะก่อนอย่าไปคิดถึงไอ้คำว่าดอกคำว่าผลบำรุงรากโคนซะก่อนทำเดี๋ยวนี้ก็จะให้มันเป็นหมากเป็นผลขึ้นเดี๋ยวนี้ไม่ได้ทำเดี๋ยวนี้ก็เพียงแต่ว่าทำปลูกต้นไม้ก็ได้ทำยังไงจะไม่ให้ต้นตายทำยังไงจะไม่ให้ลำต้นมันเฉาที่ปลูกใหม่ต้องมีการทนุถนอมที่สุดทนุถนอมจิตของเรานี่วิธีการทนุถนอมก็คือว่ามีสติมีสติมีสติมีสตินี่ อันนี้เป็นการถนอมลำต้นใจต้นไม้ไม่บอบช้ำใจก็ไม่บอบช้ำถ้าหากว่าทำอย่างระมัดระวังในเมื่อต้นไม้ไม่บอบช้ำคืนเดียวเท่านั้นล่ะมันก็สดขึ้นมาสองคืนสามคืนกันบางทีก็เป็นใบสองใบขึ้นมาจิตของเราก็เหมือนกันถ้ามีสติประคับประคองดูแลรักษาอย่างดีไม่บอบช้ำมีแต่ที่จะงอกงามมีแต่ที่จะเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นสมาธิเป็นปัญญาขึ้นมาจึงปลูกฝังให้แน่นหนาปลูกต้องฝังให้แน่นหนาจึงเรียกปลูกฝังแน่นหนาแค่ไหนเพียงไรพอดีไม่ใช่ฝังให้ลึกจึงแน่นหนาฝังพอดีเกลี่ยให้ดีกรบให้ดีดูแลให้ดีในที่สุดไม่กี่ใบก็เห็นใบออกไม่กี่วันก็เห็นใบออกมาไม่ต้องไปปรารถนาดอกผลเป็นดอกเป็นผลขึ้นมาเองดูแลรักษารากโคนให้ดีอันนี้ว่าศีลสมาธิปัญญาเป็นรากแก้วของพระศาสนาศีลก็สติสมาธิก็สติปัญญาก็สติไม่มีสติศีลไม่มีปัญสติไม่ปัญสมาธิไม่มีปัญญาไม่เกิดศีลสมาธิปัญญารากแก้วรากแก้วของศีลสมาธิคือสติรากแก้วของศีลสมาธิปัญญาคือสติเป็นลำต้นขึ้นมาต้นจะปลอดภัยก็ต้องอาศัยสติศีลจะสม่ำเสมอสมาธิจะสม่ำเสมอปัญญาจะรอบรู้อยู่สม่ำเสมอต้องอาศัยสติปัญญาจะเฉียบจะคมอยู่เสมอต้องอาศัยสติไม่ต้องปรารถนาสงบไม่ต้องปรารถนาสมาธิมันไปต้องไปปรารถนาปัญญาวิชาความรู้ไม่ให้ขาดสติไม่ให้ขาดสักขณะเดียวในขณะที่เรานั่งนี่ในเมื่อขณะที่เรานั่งไม่ขาดขณะเดินเราก็ไม่ขาดขณะพูดเราก็ไม่ขาดขณะกินขณะทายขณะทำงานอะไรงานทางกายงานทางวาจางานทางใจก็ไม่ขาดเป็นคนมีสติก็ต้องมีสติเป็นคนขาดสติก็ต้องเป็นคนขาดสติ ไม่มีอะไรหรอกในโลกมีแต่ของเกิดมาตายเกิดมาตายทั้งนั้นพอใจของในโลกก็คือพอใจของที่เกิดมาตายพอใจอะไรในโลกก็คือพอใจของตายนั่นเองผมก็ของเกิดมาตายขนก็ของเกิดมาตายเล็บก็ของเกิดมาตายฟันก็ของเกิดมาตายหนังก็ของเกิดมาตายกระดูกก็ของเกิดมาตายย จะสมมุติว่าอะไรจะสมมุติว่าเป็นอะไรสิ่งนั้นสิ่งนั้นก็คือสมมุติของที่เกิดมาตายนั่นเองจะสมมุติว่าผมก็เอาของเกิดมาตายมาสมมุติกันสมมติรวมสมมุติว่าเล็บก็เอาของเกิดมาตายมาสมมุติกันสมมติว่าเป็นคนก็เอาของเกิดมาตายว่าสมมุติว่าเป็นคนจึงว่าไม่มีอะไรสักอย่างมีแต่ของตายเราก็ของตายเขาก็ของตายโลกธาตุทั้งหมดเต็มไปด้วยของตายจิตตายหรือเปล่าจิตตายไหมโลกธาตุเป็นของทั้งโลกธาตุทั้งหมดเป็นของตายแล้วจิตตายไหมต้องศึกษาต้องถามไทยจิตที่เป็นของเกิดจิตนั้นเป็นของดับจิตที่เป็นของเกิดจิตนั้นเป็นของดับท่านยังงงวิญญาณอนัตตาจิตมีแต่ของเกิดของดับท่านนั้นเหรอจิตที่ไม่เกิดไม่ดับไม่เหรออย่าไปวิจารณ์แบบด้นเดาถ้าหากว่ายังไม่ชัดอย่าไปด้นยังไม่รู้ยังไม่แจ่มแจ้งอย่าไปเดานี่เป็นการวิตกวิจารณ์ยังมีสติสักอย่างเดียววิตกก็มีวิจารณ์ก็มีในเมื่อมีการด้นเราจะรู้อย่างเดาอย่าไปด้นเดายกขึ้นยกขึ้นแล้วก็ดูยกขึ้นแล้วสังเกตดูนี่เอาใจส่งเอาใจสังเกตเอาใจฟังเอาใจดูเอาใจดูเอาใจฟังเอาใจดูเอาใจฟังเอาใจดูเอาใจฟังมันจะออกมายังไงก็เราต้องการศึกษาของจริงต้องการศึกษาให้รู้ของจริงไปด้นเดามันไม่ถูกมันก็ไม่ถูกมันไม่ถูกเพราะด้นไม่ถูกเพราะเดาเอาจิตมีเฉพาะที่เกิดดับเท่านั้นเหรอจิตที่ไม่เกิดดับไม่มีเหรอจิตที่ไม่เกิดดับไม่เคยไม่ก็ไม่เกิดไม่ดับมีบ้างไหมถามของเราพูดก็เราถึงจะผิดจะถูกมันเป็นธรรมดาเรื่องของคนหลงทางเรื่องของคนหลงทางจะให้มันรู้ทางไม่ได้ในเมื่อหลงทางแสวงหาอยู่เสมอแสวงหาอยู่เสมอตื่นตาตื่นตัวในการที่จะแสวงหาทางมันก็เจอจนได้จึงเอาวิตกวิจารวิจารนั้นละเป็นเรื่องของปัญญาวิจัยวิจารนั่งณสถานที่ใดนั่งอยู่กี่คนไม่ต้องไปสนมีแต่ใจอันเดียวมีแต่ใจอันเดียวมีแต่ใจอันเดียวเท่านี้อยู่จุดเดียวเท่านี้รู้ไม่รู้ชัดไม่ชัดแจ่มแจ้งไม่แจ่มแจ้งไม่สนมันก็ขุดบ่อขุดอยู่อย่างนี้ขุดอยู่อย่างนี้ขุดอยู่อย่างนี้เวลาจะเจอหน้าไม่สนจะหน้ามีแล้วไม่สนขุดอยู่ไม่หยุดขุดอยู่ตลอดเวลาตลอดไปก็มันไม่เห็นจะรู้ว่ามีหรือไม่มีได้ยังไงขุดบ่อน้ำไม่รู้มันก็ธรรมดาของเรื่องยังไม่เห็นถ้ามันเห็นแล้วมันรู้ถ้ามันจึงเห็นมันเจอการค้น ภายในจิตของเราก็เหมือนกันที่มีทางมันอยู่ในจิตอยู่ในจิตอยู่ในจิตจริงๆนี่เรื่องราวของจิตนี่มากมายเพราะเรื่องราวของโลกทั้งหมดออกจากจิตอันนี้ทั้งนั้นเรื่องราวของโลกทั้งหมดออกจากจิตอันเดียวจึงว่าค้นเรื่องของโลกค้นเรื่องของโลกก็คือค้นเข้ามาหาใจค้นเรื่องของโลกค้นข้างนอกล่ะไม่สุดเป็นไม่แล้วเป็นยิ่งค้นยิ่งหลงยิ่งค้นยิ่งหลงยิ่งค้นยิ่งหลงคนเขาหาจิตคนก็หาจิตคนก็หาจิตคนก็หาจิตเนี่ยความหลงนับวันที่จันลดน้อยความหลงมีแต่จะลดน้อยความหลงมีแท้มีแต่ที่จะลดน้อยในที่สุดมีแต่ความรู้คนเขามาหาจิตนี่มีโอกาสแล้วมีโอกาสสุดคนไปหาข้างนอกไม่แล้วไม่สุดเป็น